بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مرزاي ما أي شرح كتاب مدينة كتاب جهروم درس نهم أي الدرس التاسع. درس مرزا من حمشن بصرف أغوز مكنم الأفعال الرباعية المجردة والمزيدة در باره افعال رباعی گه میزنیم. ما سلوسی و سلوسی مزیده تمام کردیم و رباعی را انشالله سر میکنیم، رباعی و رباعی مجرد مزید انشالله. ای آخران درس حرفی ما میشه و دیگر یک چند درس دیگر موندگیه، یعنی هشت نه درس مونده والله عالم، درسای نحوی هستن، صرف تمام میکنیم. اولا الفعل رباعی المجردو، فعل رباعی مجرد. اصلا فعل رباعی یعنی که چی؟ رباعی فعلی است که حرفای اصلی آن چنده؟ چهار حرفای و بعد قسم تقسیم میشه. یکم رباعی مجرد که یک وزن داره، فعلل یا فعلل فعللتن و فعلالن، یعنی که دو مصدر داره. من امثلته دحرج بعثر زلزل وسوس، یعنی که چهار حرف داره، هر چهارش اصلی هستن. مصدرش گفتیم که چی هسته؟ دو مصدر داره، فعلالون و فعلالتون. با مثال زلزله زلزالون و زلزلتون، یعنی که زلزالون و زلزلتون هر دوش چی هسته؟ مصدر هسته. خب در معنا یکان تغییرات نمیکنه، مثل اون فعلای سلوسی هسته. چه خیلی که خرجه، زهبه، مثال زهبه رفت، یکان معنای خاص ندارم، مثل دیگر فعلایی که می آمدن چه زیاده می شید وی می شید معنای خاص میکرد. اما وقت که بابی همی رباعی مجرد که باشه، هیچ معنای زیادتی نداره، فهمیه مثل همو هسته. مثل کتبه نویشت زلزله جنبید، وسوسه وسوسه کرد، یکان مثال چیزی دیگر ندار. دحرجه مثال غیلون جر کرد. خب در اینجا مشتقات آورده است، یعنی که زمان موضوع مداری امر مصدر اسم فاعل اسم مفعول، مثل امو هسته همشتا میره و بعثر آورده است. بعثر یو بعثر بعثر بعثرتون مبعثرون و مبعثرون. وسوسه یو وسوس وسوس وسوستون و وسواسون، گفتیم دو مصدر داره. موسوسون ایش چی هسته؟ لازم هسته برای امون نیاورد، اگر که بخویم که در اسم مفعول برایم حرف جر خطی میکنیم شد. ثانیا دویم الفعل رباعی المزید، یعنی که فعل رباعی مزید، یعنی که زیاده. و هو نوعان، دو تا است. یکم مزید به حرف واحد، مزید یعنی زیاده میشه با یه حرف، یعنی که چهارتش اصلی است یا تر زیادتی. دویم مزید به حرفین، یعنی که چهارت اصلی است دو تا حرفی زیادتی. خب یکم گفتیم که المزید به حرف واحد له باب واحد، مزید به یه حرف، زیاده به یه حرف چی است؟ یک باب داره. بابش چیه؟ بابش تفعلله، تفعلله یا تفعللو، تفعلل امرش میشه، مصدرش تفعلولن. حرف زیادتی کدام است؟ حرف یکمه، همین تای یکمه. برای که در بالا دیده بودیم که مثال در جز در وای آورده است، در جدول آورده است، تبعثرا در بالا دیدیم در اصل رباعی هر چهارش حرف اصلی چی بود؟ بعثر بود. زلزله تزلزله که گفتیم چی میشه؟ مزید به حرف واحد میشه. خب گفت که حرف زایده در چی هسته؟ تا هسته در اولش. مصدرش گفتیم چیه؟ تفعلولن ضم ما قبل آخره، یعنی ما قبل آخره ضم میکنیم، مثل تبعثرون، تبع ثو مقابل آخر چه؟ ث. تزل زو لون مقابل آخر چه هستای؟ زال هستای، دمش کردیم. گفت که مقابل آخر چه کنیم؟ دمه میکنیم، مسترش میبرایه. خب و مانند چه؟ تدح رج تدح رو جون. خب برای چه هستای؟ ای معناش چه هستای؟ یعنی که اصل زیاد چه؟ یکان معنای دیگه میتیه. معناش چه؟ مطاوعه. مطاوعه را دیگه که در چند باب اومد. خب متابع یعنی که پذیریش اثر، در پیش گفته بودیم. دحرج طول کورته، یعنی که غیلاندم توب را یا یکی جر کدام توب را. فتدح رجتیل کره، پس همو توب جر شید. دیگه ما چه سای المزید و بی حرفین لهو بابن، مزید به دو حرف ای دو باب داره. باب یکمون چه سای افعن للا یفعن لیلو افعن لالن. من امثلته احران جمع افران قعا اقعن سسا. احران جمع یعنی که جمع کردن، میگن جمع کردن. افران قعا به معنی پراکنده شدن. یه قصه عجیب هسته میگه که خب وایش نقل نمیکنیم، همون کلام شو میوره، میگه ما لکم تکأکأتم علی کتأکأکویکم علی ذی جنتین افرنقعو عنی. افرنقعو یعنی که برین از ما پراکنده شین از نزدی ما. وقتی که ای خر می غلطه هشش می روه، مردم جمع میشن در گردش. افرنقعو عنی میگه از ما دور بشین، پراکنده بشین. اقعن سسا دیر موندن، به قفا برگشتن. یا یعنی اینکه این سونه که به نهایت آهسته را میگردن، همو را میگن. خب حرف زیادتی، حرف زیادتی کدام هستن؟ الحمزه و نون. علامتش چه خیلی عیب؟ علامتش یه سایی که در فعل ماضی باید که 6 حرف داشته باشه و زیاده حمزه در اول، در اول حمزه زیادتی میشه و نون زیادتی میشه و بین عین و لام یکم. اف عن الیف یکم، حمزه یکم. اف عن انا نونی بین عین مقابل لام، یعنی لام یکمگی. همین هر دی همیو چی هستن؟ زیادتی هستن. خب معناش چی هسته؟ مطاوعه، پذیرش اثر. مانندی چی میگم؟ فرقعت الاصابع ففرنقعت الاصابع. خب این به معنای گفتیم که چی هسته؟ دویدن، رفتن، پراکنده شدن. همچنین به معنای چلیکو را قد میکنی، آواز میبرن که این هم خیلی، یعنی که همین صدای انگوشتا را برو وردم که صداشون برو اومد. خب مثال دیگر هم یاره. حرجمت الابل فحرن جمت الابلو، شتران را جمع کردم پس جمع شدن. خب اگه ای باب نمیه مگر لازم در اینجا جدول آور مشتق ده. احرن جمع یحرن جمو احرن جم احرن جامون محرن جم. خب افرنقع یفرنقع افرنقع افرنقاع مفرنقع. اینا اصلا در شعر میوین، در امو کلامی جاهلیت بسیار میوین. خیلی الله عالم در قرآن سند خیلی کلمه رو بینی. خب خلاصه دیم ما گفتیم که چی دتا باب هسته. دایی دیم باب ما چی هسته؟ افعلل یفعللو افعلالا. من امثلته اي مثالوشه اطمئن اقشعر اشمئز. خب اطمئن يعني اطمینان، قلبش آرام گرفتن، اطمینان گرفتن. اقشعر بسیار لرزیدن. اشمئز به معنای بسیار نفرت کردن، بسیار نفرت داشتن. حرف زیاده در چه حمزه و تضعیف. مثل همو موزیش باید که 6 حرفه باشه و زیاده حمزه در اولش و حرف آخر ای همی جنسی لامی دیمگی، یعنی که تضعیف میشه. در افعلل لا حمزه اول و لامی آخران ای جنس خودش یه تزیاده شده اونجا. اقشعر را حمزه اول و را در آخر چشید در تزیاده تشید. خب مصدرش همه که افعلالون میشه و کسر و ثالثی سیمش کسره میکنه و زیادتی الیف قبل الاخیر در مقابل الاخیر الیف زیادتی میکنه. مثال شوارده است میگه اشمعز اشمیززون. حرف سه میم هسته، اشمی کسره کردیم، ززون مقابل الاخیر چشید الیف زیادتی آمد. معناش مبالغه، یعنی مبالغه یا از حدی بعد زیاد. امرا مبالغه میگن. هذا الباب لا يكون الا لازما. ای باب تنها لازم میه. خب یعنی افتی مبالغه میگیم که بسیار لرزید، بسیار نفرت کرد، یعنی همین در نظر داره. خب در جدول هم آورد اطمأن يطمئن اطمئن اطمئنان مطمئن. خب اقشعر يقشعر اقشعر اقشعرار مقشعر. خیلی یک شعر زیاد میکنی خیاس که در رفتن میگیری. موضوع دیگری ما چی هستی؟ ضمیر الفصل، ضمیری فصل. ضمیری فصل چی هستی؟ یعنی جدا، فهمه؟ متصل منفصل، فصل یعنی که جدا. ضمیر الفصل میگه ضمیر رفع منفصل یؤتى به للفصل بین ما هو خبر وما هو تابع والمراد بالتابع هنا النعت والبدل. ضمائر رفع منفصل میآیند برای فاصله گذاشتن بین آن و خبر و بین ضمیر تابع. مراد به تابع چی است میگه؟ نعت والبدل. نعت بدل هم گرفته بودیم. چی شرط ها داره؟ یکم شرط شمی است که ان یکون ضمیر رفع منفصل، یکم باید که ضمیر رفع باشه، ضمیر نصب نباشه، ضمیر جر نباشه، ضمیرای چی باشد؟ رفع. خب دویم چی؟ ان یطابق ما قبله، مطابقت کنه ما قبلش. و یشترط فی ما قبله و ما بعده ان یکون معرفتین. شرط دمی است که ما قبلش و ما بعدش چی باشن؟ معرفه باشن، نکره نباشن، ما قبل و ما بعد. فایدهش چیه؟ خوابی را فهمیدیم. چی فایده میگیریم؟ فایدهش حصره، حصر محدود. التأکید یعنی تأکید. الزام ان یکون ما بعده خبرن، لازم است که ما بعدش چی باشد؟ خبر باشد. خب اعرابش چی است؟ اعرابش لا محل من الاعراب، یگان اعراب نمیشه. خب مثالش میاره، میگه که محمد هو ناجح، محمد مبتدا میشه، ناجحون خبر میشه، هو اعراب نمیشه. برای که دمیری فصله، دمیری فصله چی گفت؟ لا محل له من الاعراب. اما معنای چی میته؟ معنای تاکید میته، یعنی محمد همان او، یعنی تاکید کرده است که انمو محمد. فاطمه تو هی فائزه، فاطمه مبتدا میشه، فائزه تو خبر میشه، هی هم چنین چسته به معنای تاکید است. تا اینجا گفت که فایدهش چی است؟ الحصر و تاکید. خب الزام ان یکون ما بعده خبر. خب دا اولئک هم الفائزون، همچنین دا ایجا چی اومد؟ اولئک مبتدا ایلو میکنه و فائزون خبر. اولئک هن المؤمنات. خب توضیح، اذا قلت محمد ناجح جائز اعراب الناجح خبرا، جایز است که چکار کنی؟ امیره خبر اعراب کنی، یعنی ناجحورا، ناجحو یعنی فاعل، ناجح فاعل اسم فاعل. خب و جایز اعرابه نعت، ما جایز است که نعت اعرابش کنی، صفت محمد نجات یافته است، یعنی که صفت های صفت محمد است که صفتش کرده است که نجات یافت. على اعتبار ان الخبر آت، ان الخبر آت یعنی ان الخبر حاضر، آتی معنی چی میه؟ حاضر، یعنی که میوه حاضر است. فاذا ادخلت ضمیر الفصل، اگر داخل کردی ضمیر فصل مگه، و قلت محمد هو ناجح صار اعراب ناجح خبرا لا غیره، لا غیره یعنی فقط. اگر کی مگه که محمد هو ناجح، گفتی دیجا، دیجا اعراب ناجح چی میشه؟ خبر میشه، فقط نعتش ده نمیتونه، برای که جا هوه در اومد، امیر فصل در اومد، فهمه؟ در جا محمد خودش تنها میشید، میتونیم نعتش کنیم، اما هوه که در اومد، امیر فصل نمیتونیم نعت گفته، فقط خبر ایرام میکنیم. اقامتو اذا الفجائیه مقام الفا، با پروداشتنی نمو اذا فجائیه به جای فا، یعنی که به جای فا میتونه که اذا فجائیه بیایه. اذا فجائیه را در اصای پیش گرفته بودیم که چی هسته؟ اذا كان جواب الشرط جمله اسميه، اگر كي جواب شرط، ما ميدونيم كي ادات شرط اومد و جمله جواب شرط ميه، اگر جواب شرط جمله اسمي باشه، وجب اقترانه بالفاء، واجب است كي با فا بيايه. يجوز اقامه اذا الفجائيه مقام الفاء، جايز است كي با جاي همو چي را بياريم؟ اذا فجائيه را بياريم. کما فی قول تعالی، همونه که در قول الله سبحانه و تعالی آمده است. و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون، در اینجا شرط است. و اذا ذکر الذین من دونه، جواب شرط چی شد؟ جمله اسمی آمد. در جمله اسمی گفت که جایز است که اذا بیاریم، یعنی که جا فهم در غیر قرآن چیکار میکنیم؟ فهم یستبشرون، اما در جا اذا هم یستبشرون. و قوله تعالی و آیت دیگر میره، و این تصیبهم سیئه بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنطون، اذا هم یعنی فهم یقنطون. و این در اینجا شرط ایوال آمد، و این تصیبهم سیئه بما قدمت ایدیهم، شرط آمد. جواب شرط باید که چی باشه؟ جمله اسم باشه. وقتی جمله اسم باشه جایز است که به جای فا چی را بمانیم؟ اذا فجایی را بمانیم. یشترط ان یکون الجواب جمله اسمیه، شرط هم است که جمله اسمی باید باشه. و ان تكون ادات الشرط، و در او ادوات شرط باشه، ادوات شرط این او اذا، همینا بو که باشن جمله اسم باشه همین جای فاده میتونیم اذا الفجیره بیاریم. خب موضوع دیگریمان تقدم حمزه الاستفهام علی حروف العطف، تقدم یعنی پیش گذاشتن حمزه استفهام در بالای حرف های عطف. تقدم حمزة الاستفهام على حروف العطف میگن نحو قوله تعالى آیه میوره اولم تؤمن، و حرف عطف است، ا حمزه استفهام است، اولم تؤمن دیجا حمزه استفهام تقدیم شد. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، افلا فا چه است؟ عطف افلا، یعنی که حمزه پیش اومد. اما شرط بود دیگه قایده، اما اخواتها فتتأخروا عن حروف العطف، اخوات حمزه استفهام، اخواتها یعنی حمزه استفهام نظر دار چکار میکنن؟ تأخیر میکنن، بعد میوین. کما فی قول تعالی، هونه که در قول الله سبحانه وتعالی آمده است، فهل یهلک الا القوم الفاسقون. فهل فا حرف عطف است، هل ای اخوات استفهام های حل چیشی؟ بعدی عطف آمد، اما حمزه چی میکنه؟ پیش عطف میایه. و نح قولک منده قول خدن میگه و هل هذا جائزون و کیف حصل ذلك، و هل و ها عطفه، هل اخوات چی هستای؟ استفهامی، حمزه استفهامی، یعنی که اخواتاش چکار میکنن؟ تأخیر میکنن، حمزه خودش از اول میایه. موضوع دیگری ما چه استای؟ ما المصدریت ظرفیه، مای مصدری، مای مصدری گرفته بودیم اما اینجا ظرفی شه. ما المصدریت ظرفیه ما هی التي تؤول بمصدر صریح مع الدلاله على ظرفیه، اون که مقدر کرده میشه میگه با مصدر صریح با دلالت ظرفی، یعنی معنی ظرفیه را میگه. مراد قول ابي بكر رضي الله عنه كي اطيعوني ما اطعت الله فيكم، يعني قصدش چی هست دیجا؟ مدت اطاعت الله، امو مدتی که ما الله اطاعت میکنیم ما اطاعت بکنیم. و میگه که سيبقى الاسلام ما بقي العالم، اسلام باقی میماند تا وقتی که چی هسته؟ دنیا باقی هسته، ای مدت بقای العالم، ای امو شرح میکنه که در دوامی بقای عالم، یعنی مای مستری هیده معنی ظرفیه را داده سه ما بقی العالم. سأجلسو على هذا الكرسی ما لم یعتی صاحبه، یعنی که در بولایم کرسی مینشینم تا اینکه صاحبش بیایا. مدت عدمی اتیان صاحبی، مدت عدمی یعنی که در مدت نبدنی یا که نیامدنی صاحبی همو کرسی، یعنی چه معنی ظرفیه را داد. و آیت دم یارش مثالش میاره و اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، یعنی مدت حیاتی، فهم؟ ما دمت حیا اعراب میکنم ما حرف مصدری مبنی على سکون لا محل له من الاعراب، دمت فعل ماضي ناقص مبني على السكون لاتصاله بالتاء والتاء في محل رفع اسم دامة. اسم وخبر قبل ذلك. حيا خبر دامة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ومصدر مؤول ما دمت حيا في محل نصب مفعول به. موضوع الجريمة جواز فك الإدغام في الفعل المضاعف. إجازات هستيكيك شده شافا يعني شدن إدغام در فعل مضاعف. يجوز فك الإدغام في فعل مضارع المضاعف المجزوم وفي الأمر نحما فعل در حالت جزمش و در حالت چه امرش فعلی مداری جایز است بکشویم شد. مثال میکی لم یشود ده لم اعلا جزمه یشود ده جزمش کرد. خب و یجوزو فک الادغامی فتقولو لم یشدود ایم جایز است یا اینکه اشدود امرش ده هویش میکنیم چون میکنیم شد دای در امر شد ده میتونه بگیم که اشدود وقتی که شده میشه همزر ایوال میاریم اشدودش میکنیم. و من هو قوله تعالی وحلل عقدت من لسانی در اینجا چشید وحلل وحلل. خب و آیت دیگر با میاره وغدود من صوتی که وغدود در اینجا داد چشده است یعنی فکی ادغام شده اشده ایش چسبیدگی میتونه بیاریم میتونیم که بکشیم شم. خب در امرش که میکنیم اغدودش میکنیم. موضوع دیگری ما من التبعیضیه تبعیضیه یعنی که بعضی به معنی بعضی میویه. قال تعالی و من ما رزقناهم ينفقون و من ما یعنی که به معنی چسته من ما رزقناهم هذه من مگه تبعیضیه به معنی بعضی است و هی حرف جر. فمعنى مما رزقناهم أي بعض الذي رزقناهم يعني بمعنى بعض ميويا. ومن قولك مجا وهمشون قول خدد من الطلاب من يعرف الإنجليزية يعني إيه سؤال لسه من يعرف سؤال لسه إيه بمعنى بعض يعني مجا كي من الطلاب أستلابها مجا من يعني بعضش يعرف الإنجليزية زواني شراء إنجليزية ميدونا أي بعضهم يعرف الإنجليزية يعني كي بعضش ميدونا. مثال دیگه چی میگه انت من احسن طلاب ادبا تو از بعضی از طلبای بهترینی با ادب هستی. بعضی طلبو نه همه طلبو بعضی طلبو. خب موضوع اخیرم رو میمونم در این درس المنادا المضاف الی یا المتکلم. منادا در یای متکلم چی خیلی اضافه میشه. المنادا المضاف الى ياء متكلم يجوز في ياء خمسه اوجه هي ماكي جائز است كي با چند 5 نمود بيا. يكم حذف الياء مع بقاء كسره حذف كردن يا و باقي موندن كسره. مثال يا ربي نمي يا ربي يا حذف ميشه جوش كسره ميه. و يا قومي در اصل چه قومي و هذا هو الاكثر يعني اي بسيار مي اي هم حالت بسيار شه. اثبات يا الساكنه ثابت كردن يا ساكن يا ربي يم جويز است و يا قومي يم جويز است و هذا اقل من الاول اي از يكم بدگيد كمتر است. اما يعني همش همش جويزان. اثبات اليا مفتوحه يعني كي اثبات کردن یای مفتوحه یا ربی یا یم جویز است و یا قوم یا و هذا اقل من سابق اینش با عیود کمیه. قلب الیا الیفا یا رب الیف میگردونیم یا ربا و یا قوما و یجوز ان تلحقها ها السکت عند الوقف وقتی استونه میتونه که یای چکو کنیم های سکتش کنیم. فتقول و میگیم که يا ربه ويا قومه يعني يوي سكت مكني. پنجم حالت چه است؟ قلب الياء الفا با الف قلبش مكنيم. ثم حذف الالف بعد الف حذف مكنيم ويستغنى عنها بالفتحه وبو فتحه ميمون. يا ربه ويا قومه يام جويز است. پنج نمود وقتی که اینا رو دیدین حیران شین که چی هست یعنی اما اینا جویزا هستن. میتونیم ایخه بگیم میتونیم ایخه بگیم اما ای همه مشهورش که ما گفتیم اول یا ربی یا را میگیریم حذف میکنیم یا را. یه بار هم میخونه ترجمه کم کلمه نوش بیان میکنه بنیسه انشاءالله. درس تاسع و درس نهم، حوار بین مدرس و طلبه و شای. مدرس میگه که یا عمارو هذا هو الكتيب الذي اريد ترجمته الى لغه الفرنسيه. ای عمار، این همان کتابچه ای است که میخوام ترجمه اش را به لغت فرانسوی. اتستطيع ان تترجمه؟ آیا میتوانی که او را ترجمه کنی؟ عمار گفت که استطيع بعون الله، میتوانم با کمک الله. فقد ترجمت قبل هذا عدة كتب اسلامية، و تحقیق ترجمه کرده بودم پیش از این یک چند کتاب های اسلامی را. مدرس گفت که اريد ان اوزع الكتيب المترجم على اخوان حديث العهد بالاسلامي. گفت من میخوام که اینا را تقسیم بکنم، کتابچه را، کتابچه ترجمه شده را، با برادرایی که نو اسلام قبول کردن. حدیث العهد بالاسلام یعنی کسایی که نو اسلام میارن. عمار گفت که اذن اترجمه فی اقرب وقت ممکن ان شاء الله. گفت ای طور باشد در نزدیکترین وقت ترجمهش میکنم ان شاء الله. مدرس گفت که یا عمار انک تجید اللغه الفرنسيه وتتكلمها كما يتكلم اهل فرنسا. ای عمار، تو زبان فرانسوی را خوب میدانی و با آن سخن میکنی همان گونه ای که سخن میکنند اهل فرانسه. افعشت فی فرانسه؟ آیا تو میگه در فرانسه زندگی کردی؟ عمار میگه نعم، اننی ولدت و نشأت و ترعرعت فی باریس لان ابی کان یعمل هناك. گفت بله، به درستی که من تولد شدم و نشع و نما یافتم در آنجا، یعنی در باریس، برای آنکه پدرم در آنجا کار میکرد. انه بقی فی فرانسه 15 سنه. به درستی که او باقی ماند در فرانسه 15 سال. مدرس گفت که هذا هو السبب، این است همان سبب، یعنی به همین سبب تو فرانسه را خوب میدانی. اقرأ الآيات يا أحمد، أي أحمد آياتها بخون. بعد از أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فتان أحمد ميخانه. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأي پیامبر، زمانی را به یاد بیار که ابراهیم خطاب الله گفته بود ای پروردگارم، به من نشان بده که مردگان را چگونه زنده میگردانی. الله به وی گفت آیا به این ایمان آورده ای؟ ابراهیم گفت بله ایمان آورده ام، ولیکن میخواهم آرامش قلبم افزون گردد. باز آیت دیگری را میخواند. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله جل جلاله بر پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم قرآن را که بهترین سخن است فرود آورد، کتابی که بعضی اش با بعضی دیگر در راستی، زیبایی، علاقمندی و عدم زدیت شباهت دارد. در آن قصه ها و احکام، وعده و تهدید، وصف اهل حق و باطل و غیر تکرار اندر تکرار می آید. کسانی که از پروردگار خود می ترسند چون آیت های دارای تهدید را شنوند بدنشان بلرزه می افتد، سپس چون آیت های دارای بشارت و امیدوار کننده را شنوند بدنشان و قلبشان با ذکر کردن الله رحمت، ثواب و جنتش نرم می گردد. این صفت های قرآن و تأثیر ناکیش هدایت الله بوده، به آن به هر کسی خواهد توفیق هدایت و سوی حق را می دهد و الله جل جلاله به هر کسی توفیق هدایت و سوی حق را ندهد و گمراه شود، پس هیچ کس او را هدایت کرده نمی تواند. خب آیت دیگر تلاوت میکنم. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَچُونْ يَقَانَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ ذِكْرْ كَرْدَ شَوَدْ قَلْبِ كَسَانَكِ بَآخِرَتْ رَسْتَاخِيزْ باز پرسی و گرفتنی جزای آن روز ایمان ندارند، تنگ گشته متنفر می شود و چون معبودهایی که به جای الله پرستیده می شوند یاد کرده شوند، ناگهان مشرکان شادمان می گردند. یدخلو رجلون و یسلمو، یک مرد داخل می شود و سلام می دهد. مدرس می گوید بعد ما یرد تحییته، وقتی که سلامش جواب میگرداند مدرس میفرماید یا اخوانو، ای برادرا، هذا هو المراقب الجديد، این همان مراقبی نو است. من كان لديه سؤال فليسأله، کسی که سوال داشته باشد پس از او بپرسد. حامد میگه یا شیخو، ای شیخ، منا من يريد ان يشترك في معسكر الجامعه، بعضی از ما میخواهند اشتراک کنند در معسكر دانشگاه. افیسجل اسمه لدیک الان، آیا نام خودش را ثبت کنه در نزد شما حاضر؟ مراقب گفت که نه. هذا، گفت بله این. و اريد ان ادل لكم على امر فيه اجر ان شاء الله، و میخواهم شما را دلالت کنم به کاری که در آن اجر است ان شاء الله. من طلاب المعهد من هم بحاجت الى مساعدت، از طلبه های دانشگاه بعضی اشان احتیاج دارند برای کمک. فساعدوهم مما آتاكم الله، پس به آنها کمک کنید از آنچه که الله برای شما عطا کرده است. من اراد ان يساعدهم فليتصل بامين صندوق البر، هر کسی بخواهد که به آنها کمک بکنند پس در تماس باشد با امینی صندوق خیریه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.